za co? Jestli mi holku vrátil k životu. Vždycky jsem si myslel, že byste mohli s tím... Nechejte to rozhodnutí na ní, Michal. No, počkej, já myslím, že už jste spolu... Nechejte to na ní.